zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag, dus je zwanger bent en je baas zegt dat het niet zeker is dat je na je verlof ook weer terug kunt komen. Van de week hoorden we het over Omroep BNL. Vandaag zo'n bericht over de Radboud Universiteit, maar het gebeurt veel vaker. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het er maar druk mee. Straks in één vandaag. Eerst, demissionair premier Rutte is in Kharkiv in Oekraïne. Het NOS Journaal. Rutte sprak in Kharkiv met president Zelensky en ze ondertekenden een 10-jarige veiligheidsovereenkomst. Nederland verzekert Oekraïne 10 jaar lang van militaire steun. Ook gaat Nederland hulp bieden bij de wederopbouw na de oorlog. En er komt steun bij onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden. Eerder maakten ook Engeland, Frankrijk en Duitsland vergelijkbare afspraken. Nederland heeft voor ruim 2,8 miljard euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Onder grote belangstelling is de Russische oppositieleider Alexei Navalny begraven. 2 weken geleden overleed hij in een strafkolonie bij de Poolcirkel. Duizenden mensen kwamen af op de kerkdienst in Moskou en vervolgens namen ze nog afscheid op de begraafplaats, bij de open kist. Er was veel politie aanwezig, maar desondanks kwamen er dus veel mensen af die ook leuzen riepen tegen Poetin. Dat hoorde correspondent Geert Groot-Koerkamp. Je kunt zonder meer stellen dat dit de grootste politieke manifestatie, mag je toch wel noemen, is in de afgelopen jaren. Politieke manifestatie in die zin dat het niet alleen maar ging om een processie of een optocht voor iemand die is overleden. Maar er werden onderweg ook leuzen geroepen, leuzen tegen de oorlog werden geroepen. Rusland zonder Poetin en ook veel leuzen die Alexei Navalny natuurlijk zelf prezen. Maar dit was eigenlijk voor het eerst in een paar jaar dat we zo'n grote menigte in Moskou hebben zien scanderen. Er waren ook westerse diplomaten om Navalny de laatste eer te bewijzen. Zijn weduwe was er niet bij. Ze zit voor haar veiligheid in het buitenland. Ze zegt dat de autoriteiten haar man hebben vermoord. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen kan weer rekenen op geld van de Europese Commissie. Die wil 50 miljoen euro overmaken. Veel landen hebben de hulp opgeschort vanwege betrokkenheid van medewerkers van de VN-organisatie bij de grote Hamas-aanval op Israël. Het kopen en maken van nieuwe fregatten voor defensie is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse industrie, zegt het demissionaire kabinet. Gisteren werd bekend dat er 4 luchtverdedigings- en commandofregatten worden gekocht. Die kosten bij elkaar zo'n 8 miljard euro. Het Songfestivallied waarmee Joost Klein naar Zweden gaat is binnen een dag 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Het lied Europapa is daarmee de op één na best bekeken inzending op het officiële YouTube-kanaal van het Songfestival. Nederland praat met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van voetballer en drugssmokkelaar Quincy Promes. Justitie wil alleen bevestigen dat Promes gisteren is aangehouden in Dubai. Hij zou zijn opgepakt omdat hij na een verkeersongeluk zou hebben geprobeerd te vluchten. Promes voetbalde voor Ajax en speelt tegenwoordig in Rusland. Hij is vorige maand in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor drugssmokkel en kreeg eerder al 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef. De manier waarop studiebeurzen voor uitwonende studenten zijn gecontroleerd heeft geleid tot onbedoelde en indirecte discriminatie, zegt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs na onderzoek. Volgens Dijkgraaf hadden vooral studenten met een migratieachtergrond en mbo'ers een grotere kans om gecontroleerd te worden. Het zijn bepaalde groepen studenten die een hogere kans hadden om bezocht te worden. En dan gaat het met name voor studenten met een migratieachtergrond, mbo-studenten. Nou, dat raakt me zeer, daar maak ik ook excuses voor. Zeker omdat voor mij de gelijkwaardige behandeling van alle studenten zo'n belangrijk onderwerp is waar ik me ook sterk voor maak. Hoe kon dat zo misgaan? Nou, wat we gewoon gezien hebben is dat dat controleproces is opgezet. Lang geleden, meer dan 10 jaar geleden. En is eigenlijk niet genoeg gevalideerd, onderhouden. Er zijn wel een soort risicofactoren bepaald, maar niet gekeken hoe het uitpakte. Bijvoorbeeld de afstand van de student en het ouderlijk huis was een belangrijke factor. Ja, dat blijkt gewoon bij studenten die in wijken wonen met veel mensen met een migratieachtergrond vaker voor te komen. Dus dan zie je dat een criterium wat zelf niet discriminerend is, uiteindelijk indirect discrimineerd kan uitpakken. En dat is denk ik ook een belangrijk leermoment voor ons, hoe zorgvuldig we moeten zijn bij het inrichten van dit soort controleprocessen. systeem waarmee die fraude werd opgespoord is eerder al stopgezet. Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen obesitas. De grens van 1 miljard mensen werd 2 jaar geleden al gepasseerd, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van een nieuw onderzoek. Het aantal te dikke volwassenen is sinds 1990 verdubbeld. Bij kinderen is sprake van een verviervoudiging. De WHO pleit voor meer aandacht voor gezonde voeding en voor bewegen. Het weer. Vanavond en vannacht valt er vooral in het westen regen. De temperatuur ligt vannacht rond graad of 5. Morgen eerst droog en wat zon. En later vanuit het zuiden meer kans op regen. Dankjewel, Juri. Helene de Geest heeft file nieuws. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, er staat alweer 200 kilometer file, maar de meeste files leveren tussen de 5 en de 10 minuten vertraging op, dus dat valt reuze mee. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 1 kwartier. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam ook 1 kwartier extra reistijd. Datzelfde geldt voor de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N214 Papendrecht-Leerdam ook wat meer oponthoud bij Noorderloos. Daar zijn nu ook 1 kwartier in de file. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in Vitepro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar... NPO Radio 1. Avro Tros. De nieuwe korpschef van de Nationale Politie, Jannie Knol, vindt een hoop werk op haar bureau. Uitdagingen heet dat dan. Maar ze waarschuwt meteen, de politie is geen manesje van alles. In Feit of Fictie, Lammert, gaat het over oude en nieuwe schepen. Ja, Damon Shepard heeft een grote opdracht binnengehaald van het ministerie van Defensie. 4 fregatten voor de marine. En dat zou de grootste order ooit zijn, zo melden het AD en RTL Nieuws. Maar is dat echt zo? Nou, dat hoop ik zo meteen van je te horen. Nu eerst niet zwanger worden, anders raak je je baan kwijt. Suzanne Bosman. Vandaag. Je zou toch denken dat het iets is van diep in de vorige eeuw, maar zwangerschapsdiscriminatie is nog steeds een hardnekkig verschijnsel, Lammert. Ja, het kwam naar voren bij de klachten over de leiding van Omroep WNL deze week. En vandaag krijgt de Radboud Universiteit kritiek. De Algemene Onderwijsbond meldt dat promovendi is gevraagd om niet zwanger te worden. Het zou hun carrière mogelijkheden verkleinen. Het gaat vaker mis, maar liefst 43% van de zwangere werknemers krijgt te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Hanne Jans is jurist bij dat College voor de Rechten van de Mens. En Jolien Heusinkveld is van vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. Goedemiddag allebei. Hallo. Goedemiddag. Ja, u bent er, Jolien Heusinkveld. U hebt zelf te maken gehad met zwangerschapsdiscriminatie. Vertel eens, wat gebeurde er? Klopt, dat was 3 jaar geleden. Ik was zo'n 7 maanden zwanger. Toen werd mijn contract helaas niet verlengd vanwege corona. Dat betekende dat ik moest gaan solliciteren. En ik had nogal haast omdat wij al een plek op de kinderopvang hadden geregeld. En als een van de twee niet werkt, krijg je geen toeslag. En dan zouden we dat dus niet kunnen betalen en zouden we ons plekje verliezen. En toen moest ik dus gaan solliciteren met 7 maanden zwanger. Ja, en toen liep ik eigenlijk telkens tegen dezelfde muur op. Dat ik Dat werd vaak werd gezegd, je cv en je profiel sluit ontzettend goed aan. Maar we hebben per direct iemand nodig. Dus helaas kunnen we je sollicitatie niet in overweging nemen. Mm-hmm. Ja, want u was niet meteen beschikbaar. Hoe is het uiteindelijk verder gegaan? Ja. U hebt nu een baan bij Women Inc. Zeker, ja. Ja. Nee, ik ben uiteindelijk zonder baan mijn verlof ingegaan. En daarna, toen ik denk ik 8 weken na mijn bevalling heb ik gesolliciteerd, want ik moest een baan. Ja. En toen heb ik een hele fijne baan op een hele fijne plek kunnen krijgen, gelukkig. Ja, maar toch best een stressvolle periode waarin je toch ook met andere dingen in je hoofd bezig bent. Enorm stressvol, ja. En ook dat ik, de moed zonk me in de schoenen natuurlijk bij het solliciteren. En als je telkens hetzelfde te horen krijgt. Ja. We noemden het al even, Lammert, maar de afgelopen dagen hebben we veel over zwangerschapsdiscriminatie gehoord in de media. Ja, naar aanleiding van de klachten van meerdere medewerkers van Omroep WNL bijvoorbeeld, verschillende vrouwen vertellen dat ze in onzekerheid werden gehouden over de verlenging van hun contract na de geboorte van hun kind. Bij Vandaag Insight ging het er gisteren ook weer over. Even terug naar de zwangerschapsgisteren, zei Merel ook, wat moet ik nou doen? Wanneer kan ik zwanger worden? In welke periode? Zij moet er rekening mee houden. Ze kan zwanger worden wanneer zij dat wil. Hmm. En dan rent er die 6 maanden dat ze thuis is iemand anders door de gang in Den Haag. En als die iemand anders betere vragen stelt, blijft die iemand anders daar rennen. Maar het is toch gek dat wij daar geen last van hebben? Dat wij dat niet even eruit hoeven in dat... Ja, het wettelijk ik kan er niks aan doen, dat CRV, tussen mijn benen heb FNV... College Recht van de Mensen hebben allemaal gezegd... als ze willen kunnen ze WNL zelfs aanklagen. Omdat dit gewoon niet mag. Dit is strafrechtelijk. Dat mag helemaal niet, dit. Ja, Hanne Jans van het College voor de Rechten van de Mens. Klopt het wat Gené hier zegt? Zwangerschapsdiscriminatie, dat mag helemaal niet voor de wet? Ja, dat is absoluut correct. Dus in de Algemene Wet Gelijke Behandelingen voor Mannen en Vrouwen... is dit verboden. Ja, maar wat voor rechten hebben zwangere vrouwen? Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat varieert heel erg. Dat gaat dus van het recht op zwangerschapsverlof... Maar ook het recht om, als je zwanger bent, extra pauzes te hebben. Het recht om beschermd te worden voor gevaarlijke situaties. En ook na de bevalling heb je specifieke rechten... zoals het recht op kolven en het geven van borstvoeding onder werktijd. Maar zoals deze vrouwen, die dus in onzekerheid worden gehouden... of hun contract wel of niet verlengd wordt... wat kun je daar dan tegen doen als u zegt dat is tegen de wet in? Nou, dus bij het college zeggen we altijd, het is belangrijk om in gesprek te gaan met je werkgever, om hier goede afspraken over te maken. En wat gebeurt er dan als ik weer terugkom? En anders is het heel belangrijk om melding te maken van zwangerschapsdiscriminatie, bijvoorbeeld bij het college voor het recht van de mens of bij antidiscriminatievoorzieningen. Ja, maar dat moet je dan zelf doen, hè? Want blijkbaar is het dus niet normaal in dit soort gevallen dat je gewoon terugkomt na je verlof. Nee, helaas niet. Helaas is het een onverminderd groot probleem in Nederland. En we zien ook bij het college dat het aantal verzoeken dat wij krijgen om een oordeel op grond van discriminatie op grond van geslacht, daarvan gaat de helft over zwangerschapsdiscriminatie. Ja. Dus het is een onverminderd groot probleem. Ja. En vrouwen, zijn die hier überhaupt van op de hoogte wat het allemaal is wanneer je te maken hebt met zwangerschapsdiscriminatie? Ja, uit ons onderzoek uit 2016 blijkt dat vrouwen die situaties hebben meegemaakt die duiden op zwangerschapsdiscriminatie, dat lang niet altijd herkennen. Zeker ook regels rondom verlof waren niet goed bekend. We zagen toen dat 70% van de ondervraagden niet wist dat het niet toegestaan is om een zwangere vrouw voor een tijdelijke baan af te wijzen, omdat zij afwezig zou zijn vanwege zwangerschap. Nou, hebt u daar een verklaring voor? Dat je niet weet dat dat niet mag, terwijl je toch zou denken, dit is de normaalste zaak van de wereld? Ja, het deel van het probleem is natuurlijk dat er ieder jaar weer een nieuwe generatie aanstaande moeders is. Dus dat is die groep die verandert steeds. En het feit is ook dat op het moment dat vrouwen het wel weten, zijn ze alsnog aarzelend om het te melden, omdat ze vaak denken dat het weinig zin heeft. En het werd al eerder genoemd, het is natuurlijk geen periode waarin je allerlei juridisch gedoe aan je hoofd wil. Want heeft het eigenlijk zin om inderdaad dat te melden? Ja, absoluut. Het is door een procedure bij het college of ook bij de rechter wordt de werkgever gedwongen om hier om stappen te nemen. En kun je ook een schadevergoeding krijgen of een billijke vergoeding, zeggen we dan. Ja, maar ja, of weer terugkomen. Maar ja, in wat voor situatie dan, hè? Dat is vaak lastig. Je ziet dat vaak de arbeidsverhouding dan wel verstoord is. Ja. Ja. Hoe was dat bij u, mevrouw Huizingveld? Herkende u meteen, zoals dat ging bij u, van dit is zwangerschapsdiscriminatie waar ik nu tegenaan loop? Nee, absoluut niet. Nee, dat herken ik pas sinds ik eigenlijk hier bij Women Inc. Werk. Zoals ook al net werd gezegd, je bent enorm kwetsbaar in die periode. En je voelt je al sneller een last dan van waarde. Dus ik begreep heel goed waar de werkgevers vandaan kwamen. Helemaal als we het hebben over de huidige arbeidsmarkttekorten bijvoorbeeld. Dus ik kon me daar goed in verplaatsen. En pas later besefte ik me van, dat kon eigenlijk helemaal niet door de beugel hoe ik toen ben behandeld. Ja. Dus mevrouw Jans, wat je ook hoort bij de Radboud Universiteit, daar hadden ze te kampen met een enorm personeelstekort. En er werd gezegd, bij personeelszaken was gewoon paniek. Die hebben uit paniek gehandeld van, word alsjeblieft even niet zwanger, want we krijgen de gaten niet gevuld hier. Ja, ik kan natuurlijk niet oordelen over individuele zaken. Daar moet het college onderzoek naar doen. Maar het feit dat het voor de werkgever even niet goed uitkomt, dat is gewoon totaal geen excuus. Dat is geen rechtvaardiging voor discriminatie op grond van zwangerschap. Ja, ja. Ik zit toch nog eventjes te denken, mevrouw Huizingveld, over wat mevrouw Jans zei, van elke keer komt er weer een nieuwe generatie die hier tegenaan loopt. Ja, hoe zou je dit nou kunnen voorkomen? Misschien dat de wat ouderen de jongeren moeten waarschuwen. Moet je foldertjes neerleggen bij de verloskundige? Ik weet het niet. Hoe moet je hier nou wat aan doen? Ik denk dat de bal heel snel bij vrouwen neer wordt gelegd. Ja. In dit soort gevallen. Doe ik maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk echt bij de werkgevers. Daarnaast is het cruciaal, denk ik, om hierover te blijven praten en echt dit gesprek aan te gaan. Hè? Zoals ik ook al zei, ik herkende dit eerst ook niet als zwangerschapsdiscriminatie. En ik wijs mijn vriendinnen er soms ook op, hè, op hun ervaringen die ze hebben meegemaakt. Van, dat kan echt niet, dat is echt zwangerschapsdiscriminatie. Dus om het gesprek erover aan te gaan en juist die bewustwording hierop te vergroten, dan wordt het denk ik ook sneller herkend. Mm-hmm. Hoe kaart je dat aan, mevrouw Jans van het College voor de Rechten van de Mens, want u overlegt misschien ook wel met werkgevers hoe ze dit kunnen voorkomen, hoe ze hier niet als werkgever niet meer tegenaan lopen, zich daar schuldig aan maken. Ja, zeker. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat dit een probleem is van de samenleving en zeker dus ook een probleem waar de werkgever echt een verantwoordelijkheid in heeft. Dus die moet ervoor zorgen dat er een omgeving is waarbij zwangerschap en werk bespreekbaar is. En die moet ook de werknemer die zwanger wordt vragen. Hè, wat heb je nodig om je werk goed te kunnen blijven uitvoeren? En nog een tip voor werkgevers zou zijn om zorgen nou voor dat we een concreet persoon voorgaan, zoals bijvoorbeeld de HR-afdeling, hier verantwoordelijk voor is. Want dan hangt het niet af van de individuele leidinggevende. Zijn het trouwens vooral mannelijke leidinggevenden die zich schuldig maken aan zwangerschapsdiscriminatie? Nee, uit ons onderzoek blijkt dat het meestal niet uitmaakt of die leidinggevende man of vrouw is, op wat kleine verschillen na. En dat is ook het beeld wat ik heb uit de zaken die we behandelen. Ja, mevrouw Huizingveld, hoe kijkt u daarnaar? Ook vrouwen doen het. Ja, ik denk ook dat het ook vaak door de werkgever niet wordt herkend, hè, als zwangerschapsdiscriminatie. En daarom is het ook juist zo belangrijk dat werkgevers zich informeren over hun rechten en plichten als het op zwangere werknemers aankomt. Ja. We hebben gesproken, Lammert, vandaag met de minister van Gennep over zwangerschapsdiscriminatie. Ja, onze verslaggever Harm van Attenveld sprak haar in Den Haag. Volgens Van Gennep zijn er twee manieren waarop zwangerschapsdiscriminatie kan worden tegengegaan. Kun je doen aan de achterkant door te zeggen, als jij discriminatie ervaart, kun je naar het College van de Rechten van de Mens stappen. Maar ja, dat is dan één persoon die achteraf iets gaat doen. Of je zegt aan de voorkant, zorg nou dat je een net proces hebt dat mensen eerlijke kansen geeft. En een net proces, zo'n gestructureerde werkwijze, daar ligt nu een wet voor bij de Eerste Kamer. En die wet zegt tegen bedrijven, zorg nou dat je objectief werft en selecteert. Dus kijk niet naar de achternaam, kijk niet naar de leeftijd, kijk niet naar de zwangerschapswensen. Maar kijk gewoon naar, welke eisen heb ik nodig voor deze baan? En voldoet iemand daaraan? Gaat het helpen, Hanne Jans van het College voor de Rechten van de Mens, zo'n wet? Ja, het college is hier heel erg voorstander van. Het is gewoon heel goed. Hè? Het college doet denk ik belangrijk werk aan de achterkant. Maar precies zoals de minister zegt, aan de voorkant moet het ook goed geregeld zijn. En door deze wet worden werkgevers verplicht om een werkwijze vast te leggen die ervoor zorgt dat de discriminatie minder snel kan optreden. Ja, en in de tussentijd, Jolien Huizingveld, vrouwen moeten ook elkaar informeren. Zeker, absoluut. Ja. Ik dank u beiden, Jolien Huizingveld en Hanna Jans. De docuserie De Wasstraat was een paar jaar geleden een grote hit op televisie. We volgden het wel en wee van jongeren die het niet mee zat in het leven, maar zich in Die Wasstraat van Jan Kniest helemaal senang voelde. Jan Kniest die stopt er nu mee en onze verslaggever is nog één keertje met hem naar De Wasstraat toegegaan. En dat horen we zo meteen. Verkeer nu, Helene. Ja, het is niet druk op de weg. Er staat 150 kilometer file. De meeste vertragingen is er bij Amsterdam op de A10. Bij Amsterdam buiten Veldert is een auto met pech gestrand. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Amsterdam de Baarsjes is de vertraging een kwartier. Eén vandaag. Lammert, een bijzonder restaurant. Ja, vanavond opent het allereerste Oekraïense restaurant in Amsterdam. In de Dapperstraat is de afgelopen dagen al druk gebakken, gesneden en voorgekookt door een team van Oekraïense koks die in het pop-up restaurant werken. Eén van de twee initiatiefnemers is oud-D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam. En hij vertelt hoe hij op het idee kwam. Ah, nou, dat is eigenlijk een dag nadat ik klaar was als Kamerlid. Op 6 december is dat begonnen. Toen was ik mijn verdriet aan het wegdrinken samen met een goede vriendin van mij, die een horecaondernemer is. En toen zei ze, wat ga je nu doen? En toen zei ik een beetje half grappig van, nou, zullen we samen een Oekraïns restaurant beginnen? Want iemand moet toch dat eerste Oekraïnse restaurant in Amsterdam beginnen? En toen belde ze me de volgende dag op en zei ze, was je nou serieus? En nu is het 2,5 maand later en we zijn nu aan het schrobben en alles aan het klaarmaken en nog aan het koken. En we gaan zo open. Wat een heerlijk verhaal. Maar ja, ik vind het ook nogal wat. In 2,5 maand tijd een restaurant uit de grond stampen. Ja, en dan ook nog eens in deze tijden van personeelstekorten met 20 man personeel. Sjoerd Warmerdam vertelt hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Nou, dat heb ik samen gedaan met Maria Zenovnikova. Ik heb eerder met haar samengewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken toen ik directeur Oekraïne-crisis was. En zij heeft zo'n breed netwerk in de Oekraïnse gemeenschap hier. Ik ken heel veel vluchtelingen. Dus we hebben een oproep gedaan en toen kwamen er meer dan 200 reacties. En het leuke is dat het ook vooral vrouwen zijn die geen Engels of Nederlands spreken, maar geweldig goed kunnen koken. Dus dit is dan een plek waar zij ook aan het werk kunnen. Ah, de culinaire taal. Maar goed, als we het daarover hebben, een Oekraïns restaurant, wat biedt de Oekraïnse keuken? Nou, Sjoerd is de afgelopen weken een ware kenner geworden. Hij heeft echt alles geproefd. Zeker, ja. Ik moet natuurlijk vanavond sta ik zelf te serveren. Dus dan moet ik wel weten wat ik aan het serveren ben. De vareniki, dat is echt heerlijk. Dat zijn Oekraïnse dumplings waar je van alles in kan doen. De borst, die kennen we allemaal wel, de bietensoep. Ja, en opvallend heel veel gerechten met gewone Hollandse haring. Een veelgebruikt ingrediënt in de Oekraïnse keuken. En omdat vis natuurlijk moet zwemmen, wordt er een heel speciaal biertje geserveerd met een bijzondere naam. Ja, zeker, ja. Ga ik het zeggen of ga jij het zeggen? Nou, doe jij het maar. Ja, Poetin Dik is het. Nou, het is een biertje, je moet hem eigenlijk zien. Nou, die Poetin belachelijk maakt. Hij staat er in zijn naki met Medvedev, de prime minister daar. Ja, dus het is ook wel even een steekje naar de Russen. Dat kun je wel zeggen, ja. Poetin Dik, hoe smaakt dat? Ja, ik ben heel benieuwd, maar dit weekend proeven lukt niet meer, want het Amsterdamse Oekraïense pop-up restaurant Alex Pinaar is al helemaal volgeboekt, vertelt Sjoerd Warmerdam. Het gaat heel goed. Dit eerste weekend zitten we al rammend vol. En leuk ook dat dat vooral Oekraïners zijn die komen. Ik hou de reserveringen in de gaten. En 3 op de 4 namen zijn Oekraïnse namen. En na de komende weken komen de reserveringen ook al binnen. Dus iedereen is nog welkom, maar het gaat al goed. Ja, het was in de coronaperiode een televisiehit, de docuserie De Wasstraat. Over een wasstraat inderdaad, maar geen doorsneebedrijf. Een werkplek waar jongeren met een rugzak centraal stonden. Als ik niet zou zeggen dat ik een licht verstandelijke beperking heb, dan zullen ze zo niet merken. Nou, je mag daar plaatsnemen. Ja, wij moeten veel harder vechten voor onze plek toch eigenlijk. Ja, ja. Wij komen er ook wel, maar wij nemen eerst 3 keer een omweg, snap je? Ja, die serie was zo populair dat mensen uit het hele land naar Deventer kwamen om hun auto daar te laten wassen. Oprichter Martin Kniest die heeft er jaren aan gewerkt om dat project een succes te maken. En nu is hij gestopt. Wat doet dat met de jongeren daar en met Kniest zelf? Nou, onze verslaggever Joris Kreugel die gaat nog 1 keer met de voormalige eigenaar naar de Wasstraat. Het zijn aardig wat auto's, hè, Martin? Ja, het loopt redelijk door weer, moet ik zeggen. De jongens die zijn hard aan het werk, zoals je ziet. Want je stopt ermee hier. Ja. Het is eigenlijk zo'n beetje de bekendste wasstraat van Nederland geworden, hè? Ja, dat zeggen ze, hè. Ik heb natuurlijk in 2021 een prachtige documentaire in coronatijd gehad. Dat heette De Wasstraat. En dat ging met name over de verschillende soorten mensen die hier werken. Die kansen krijgen en die zich eigenlijk ontwikkelen tot een volwaardig medewerker. Mensen met PTSS, autisme, mensen aan de zijkant van de arbeidsmarkt die echt de mogelijkheid krijgen om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen binnen ons bedrijf. Ik zie een van de bekendste staan. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, dat is echt de acteur. Hè? En daar staat Tim. Hoe is jouw leven... Oh, pas op, we worden bijna helemaal zelf ook nog even schoongespoten. Maar hoe is jouw leven veranderd sinds jij hier werkt? Ja, gewoon in positief gaan met andere mensen om en leert met klanten praten, die leert ermee overweg. En dat is wel een verandering in mijn leven, ja. Gewoon positiever. Heb je nog een lezen? Jawel, jawel. Maar sinds Martin weg is het wel anders. Wat dan? Ja, hij is een vaderfiguur. Want ik had altijd gezegd, zodra Martin weg is, ben ik ook weg. En je staat er nog steeds? Nog wel. Succes. Dankjewel. Ja. Ik hoop dat hij nog heel lang hier blijft. Tim is een hele waardevolle kracht. En het leuke is van Tim, hij kwam hier binnen en kon eigenlijk nergens aden. En uiteindelijk is Tim nu na een aantal jaren gewoon verantwoordelijker binnen het hele bedrijf geworden. Het is voor mij een levendig voorbeeld. En hij zegt altijd dat hij van mij mag leren, maar ik heb van hem mogen leren. Daar ben ik heel trots op. Hij blijft je vader. Voor mij wel. Voor mij wel. Maar je hebt hier dus iets neergezet. Een hoop jongeren die met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen dus hier aan de slag. Dat heb je bewerkstelligd. Doet het pijn in je hart dat je afscheid hebt genomen? Jawel. Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat niet. Hè. Wij noemen dat begeleidingsbehoefte. Omdat wij heel erg goed zijn in hokjes denken. En als wij zeggen iemand heeft afstand tot de arbeidsmarkt, dan disqualificeren we gelijk iemand. Dus dat verbeter ik overal, laat dat duidelijk zijn. Okay. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Maar het is wel goed om het te benoemen. Natuurlijk doet het pijn. Het is iets wat je met je hart hebt opgebouwd. Het is ook mijn huis. En omdat het mijn huis was, kon ik ook zo met de mensen omgaan. Het was gewoon een grote familie wat ik altijd geprobeerd heb. En het is niet altijd succesvol geweest. Hè? We hebben natuurlijk ook jongens en meiden wat niet gelukt is. Alleen, dat hoort er ook bij. Kijk naar de succesverhalen die er wel zijn. Wat ging er dan bijvoorbeeld mis met jongeren die hier kwamen te werken? Nou goed, we hebben natuurlijk, je hebt te maken met een zeer kwetsbare doelgroep die gevoelig zijn voor drugs. Je hebt, aan de andere kant heb je te maken met een doelgroep die ook weer drugs gebruikt. Dat wil elkaar dan nog wel eens even bijten en dan moet je bepaalde beslissingen nemen. De persoonlijkheden moeten ook net maar klikken. En de ambities moeten bij elkaar passen. Maar dat is volgens mij binnen elk bedrijf zo. Dus daar ben ik niet uniek in. Het gebeurt wel zo regelmatig dat mensen hier niet komen opdagen. En zoals laatst hadden we een jongen die was echt zoek. En dan gaan we met z'n allen zoeken. En die hebben gelukkig na 2 dagen ergens teruggevonden. Zit nu een gesloten inrichting. En we zijn nog steeds, we zijn net een kaartvorm aan het schrijven. En we blijven daar ook mee bezig. We laten iemand ook niet los. Maar er gebeurt hier natuurlijk veel wat binnen een gemiddeld bedrijf niet gebeurt. Het is wel intens. Dit laat je achter je. Waar ga je nu op inzetten? Want ik kan me niet voorstellen dat je dit helemaal loslaat. Nee, zeker niet. Ik blijf hier natuurlijk bij betrokken. Waar ik op in ga zetten is het verschil maken in Nederland. Dat doe ik natuurlijk al jarenlang. De provincie beveelt ons aan gemeentes om gemeentes te helpen. Om statushouders in de bijstand een stapje verder te helpen. Hoe ga je dat aanpakken? We gaan kijken wat hebben mensen nu echt nodig om aan het werk te gaan. En je ziet bij deze groep is er bijvoorbeeld heel veel behoefte aan hele simpele basale dingen. Kinderopvang, schuldenproblematiek. Help mensen daarmee. En er is niemand die echt die integrale taak op zich neemt om deze mensen dat stapje verder te helpen. En dat doen wij. Daar hebben we een project voor geschreven en dat voeren we nu uit voor verschillende gemeentes. Hey, misschien heb je gehoord dat de asielzoekers tegenwoordig ook al gelijk aan de slag mogen. Dat is aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant brengt het ook heel veel nieuwe materie met zich mee. Want we krijgen in één keer te maken met een doelgroep die dadelijk bijvoorbeeld in de WW terechtkomt. Die een hele andere benadering vraagt dan Henk en Anita, waar wij gewend zijn. Wat voor andere benadering? 99% van de mensen die aan het werk gaan hebben nog nooit te maken gehad met een arbeidscontract. Weten eigenlijk niet waar belasting voor is. Ze hebben nog nooit nagedacht over pensioen. Weten niet hoe zorgverzekering in elkaar zit. En dat is echt heel veel. En we maken zich klaar voor de arbeidsmarkt, maar ook voor echt deel te nemen in die maatschappij. Echt participeren. Krijg je dan ook kritiek? Ik krijg bedreigingen, ik krijg kritiek. Ik krijg mensen die zeggen, Jan, subsidieharken en je doet het voor. Terwijl ik denk, van, je hebt zo mooi werk gedaan. Je hebt zoveel mensen aan de arbeidsplaats geholpen. Je hebt prachtige resultaten afgeleverd. Maar ik weet dat die kritiek zal er altijd zijn. En dat dan met je als je dat hoort? Veel. Klein voorbeeld. Tim kwam binnen met, dat noemen ze een loonwaarde van 50%. Dat betekent dat ik als werkgever 50% betaal van zijn salaris. Maar waarvoor is dat? Dat is niet zodat ik als werkgever meer geld aan het eind van de maand overhoud. Maar ik weet dat Tim elke maand 1 keer ziek is. En doordat ik een soort vergoeding krijg voor zijn salaris, mag hij dat ook zijn. Want dan denk ik, ik betaal ook minder voor hem, dus ik verwacht ook minder. Die vergoedingen of subsidies, zoals men dat noemt, dat is eigenlijk voor ontwikkeling van een medewerker en niet om de portemonnee van de ondernemer te spekken. En dat is toch wel de algemene tendens die er leeft. En ik merk aan mezelf dat ik die kritiek mij wel persoonlijk aantrek omdat het mij raakt, omdat het mijn bedrijf was, waar ik met zoveel passie in zat en zoveel mooi, dat ik denk, mensen, jullie moeten eens weten. Ik zie mezelf als een orkaan en elk huis wat om me weg komt maakt me nog krachtiger. En aan de andere kant maak ik me nu nog krachtiger om nog meer het verschil te maken. Succes. Dankjewel. Martin Kniest, voorheen van de Wasstraat in een reportage van Joris Kreugel. Straks praten we over de nieuwe korpschef van de Nationale Politie, Jannie Knol. Wie is zij en wat staat haar te doen? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Demissionair premier Rutte is in Kharkiv in Oekraïne. Hij heeft daar een deal getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne minstens 10 jaar militair wil steunen. Ook gaat Nederland helpen bij de wederopbouw als de oorlog is afgelopen. Het was al bekend dat er een overeenkomst zou komen en nu is de handtekening gezet. Nederland praat met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van Quincy Promes. Justitie wil alleen bevestigen dat Promes gisteren is opgepakt in Dubai. Via Russische media wordt meer duidelijk over die arrestatie, zegt justitieverslaggever Remco Andringa. In de Russische media kunnen we lezen dat hij betrokken zou zijn geweest bij een verkeersongeval, waarna hij er vandoor zou zijn gegaan. Op het vliegveld is Promes daarna aangehouden. Dat was dus niet omdat hij internationaal gesignaleerd stond na zijn eerdere veroordelingen voor drugshandel en ook nog een steekpartij. Maar Nederland wil wel graag dat hij die straffen alsnog hier gaat uitzitten en is dus in gesprek met Dubai of hij overgedragen kan worden. Promes voetbalde voor Ajax en speelt tegenwoordig bij een Russische club. Het bestuur van de Technische Universiteit Delft doet te weinig om de sociale veiligheid van medewerkers te waarborgen, zegt de onderwijsinspectie. Die kreeg 148 meldingen over intimidatie, uitsluiting, racisme, seksisme en pesten. De mensen die dat veroorzaken zijn volgens de inspectie vrijwel altijd mensen met een hogere functie. De TU Delft noemt het onderzoek ondeugdelijk en teleurstellend. Een vrachtschip is aan het begin van de middag tegen een spoorbrug gevaren bij het Friese Grauw. De stuurhut is zwaar beschadigd en de spoorbrug heeft nauwelijks schade. En de NOS heeft een nieuwe sportpresentator. Het is Guylaine Plag. Ze was eerder op deze radiozender te horen als presentator van Spraakmakers. Ze gaat bij NOS Sport aan de slag bij radio en tv. Dat is mooi. Dankjewel, Juri. Willemijn, het weer. Ja, vandaag, de eerste dag van de meteorologische lente, hadden we ook wel wat zonneschijn. Veel plaatsen liep de temperatuur op 10 graden, net iets meer soms. Maar vanuit het westen is de bewolking echt toe gaan nemen. In het westen valt ook neerslag. En dat merk je ook meteen aan de temperatuur. Want in Zeeland is de temperatuur inmiddels gedaald naar een graad of 6. Die neerslag die trekt nog wat verder richting het oosten. Maar het noordoosten houdt het vanavond, vannacht en ook morgen overdag verder droog. Vannacht ligt de temperatuur op zo'n 4 graden in het oosten en 6 in het midden van ons land. Met van tijd tot tijd dus wat regen. Verder is het behoorlijk bewolkt. Morgen breekt af en toe de zon door en ook dan valt er wat neerslag. Dat dan vooral in het zuiden van Nederland, want in het midden en het noorden blijft het droog. Met dan dus ook geregeld zonneschijn. Temperaturen liggen rond de graad of 11. En op zondag denk ik een vrij vergelijkbaar weerbeeld. Maar dan loopt het kwik waarschijnlijk, zeker in het oosten van Nederland, nog wat verder op. Met plaatselijk zo'n 14 of 15 graden. Mooi, dankjewel. Helene, de files, waar staan ze? Ja, op niet zo heel veel plekken. En ze zijn ook over het algemeen vrij kort en leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn maar een paar uitzonderingen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. Het heeft te maken met problemen op de A10 Zuid. Bij Amsterdam Buitenveldert zijn 2 rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf Amsterdam de Baarsjes op de A10 ook 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt de Hoek en Roelofarensveen moet je ook rekening houden met ruim een kwartier vertraging. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Met het aannemen van deze standaard aanvaard ik de leiding en het beheer over de politie. Ja, prachtig moment toen Jannie Knol gisteren werd geïnstalleerd als de nieuwe baas van de Nationale Politie. Een organisatie die flink in de wind staat. Het zijn turbulente tijden, drugscriminaliteit, explosies, maatschappelijke onrust. De tegenstellingen die zijn scherp en de spanning die is groot. Nina Kooijman is voorzitter van de Politiebond. Goedemiddag, van harte welkom hier. In wat voor staat treft Jannie Knol de politieorganisatie aan? Ja, je zei het denk ik ook wel al heel erg mooi. Het is inderdaad geen schone lei waar Jannie aan begint. Het zijn geen gemakkelijke tijden. Er is ontzettend veel capaciteitsgebrek. Er zijn ontzettend veel demonstraties, polarisatie in de samenleving. Dus ze heeft ontzettend veel te doen. Ze heeft de landelijke eenheid wat opnieuw gesplitst is, waar heel veel reuring is geweest. Cultuurproblemen, de issue met discriminatie en racisme. Ja, ik kan beginnen maar aan. Het is echt een hele heftige klus. Dus je moet er maar aan gaan staan. Dus ik vind het heel moedig van haar dat zij naar voren is gestapt. Dus ik wens haar ontzettend veel succes met deze moedige klus. Zeker. Wat brengt zij mee? Ik denk dat zij heel veel kennis en ervaring in de operatie kan brengen. Zij komt ook echt uit blauw. Hè. Ze heeft in Oosten heel veel ervaring ook. Dat brengt zij mee. Ze komt uit blauw. Ze heeft ook een blauw hart. Ja, ze dat heeft zijn een de termen blauw die we graag gebruiken. Ja, inderdaad. Ja. Nou, wat heel erg mooi was bij de installatie gisteren is ook dat ze begon ook met een heel mooi filmpje van de mensen op straat. Want je zit daar plechtig, hè, met iedereen met mooie hangers en een hele mooie met standaard ja, maar het gaat uiteindelijk ook op de mensen die het de veiligheid brengen op straat. En daar begon zij ook mee. Ze begon ook met het aangeven van, goh, ik wil graag die verbinding maken. En dat is nodig, want je hebt, nou ja, die veiligheid doe je gezamenlijk met elkaar. Dus dat vind ik wel, nou, dat was een goede eerste zet. Maar daar zijn er wel steeds minder van die mensen op straat. Het is vooral veel bureauwerk geworden, toch? Nou ja, je wil natuurlijk niet dat het bureauwerk is. Dus we proberen met man en macht, ook de vakbonden, om te kijken van, goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je niet achter je bureau zit, maar daadwerkelijk op straat. Alleen, er zijn steeds te weinig mensen. En als je kijkt naar de capaciteit, nou, dan is de verwachting, en dan hoop je maar, dat je in 2030 eigenlijk de capaciteit weer op orde hebt. Dat is gewoon eigenlijk de basis die je nodig hebt om het basale politiewerk te kunnen doen. Ja, en we zitten nog steeds in de min. Maar tegelijkertijd, mensen op straat die geven ook een veiligheidsgevoel en die zijn aanspreekbaar. Dat is allemaal prima. Maar ze, naar ik begrijp, verwees er gisteren ook naar van, we moeten ook veel meer met online gaan doen. Online criminaliteit, maar zelf ook meer online. Dat is toch weer mensen achter de laptop. Ja, wat je ziet is dat je hebt de wijkagenten. Daar ga je langs de deuren, je spreekt mensen aan. Je weet wie de verwarde personen zijn. Maar je ziet ook dat de criminaliteit online ook toeneemt. Dus waar zij op wees is dat niet alleen de wijkagent hebt op straat, maar dat je daadwerkelijk ook de digitale veiligheid waarborgt. Want je kent allemaal, nou, misschien kent iedereen wel iemand die het slachtoffer is geworden van bijvoorbeeld phishing of van nou ja, zedenzaken online, hè, dat je beeldmateriaal, sexting, zijn allemaal hele heftige high impact crime, noemen ze dat. En daarvan spreekt ze zich uit van, goh, we moeten niet alleen op straat zijn, maar ook daar waar burgers online samenkomen. Ja, dat zijn dingen van de boze buitenwereld, maar goed, ook intern. U had het al over de problemen met cultuur. Ja. Nou kwamen vorig jaar die zes agenten uit haar eenheid, want ze komt uit Oost-Nederland, in opspraak door zo'n filmpje, weten we allemaal nog wel, van ergens over markt, waarin ze racistische opmerkingen werden gemaakt. En twee van die mannen zijn gestraft, eentje ontslagen. Wat zegt dit over haar? Geeft dat iets aan van, zoiets zou je wel van haar kunnen verwachten? Ja, wat zij heeft gedaan is stelling nemen. Is zeggen van, dit, ik trek hier een grens. Op het moment dat er sprake is van racisme en discriminatie, kan dat niet. Punt. En daar word je hard voor gestraft. Ik denk dat we wel, als ik er een advies zou meegeven, dat je ook moet kijken naar daarachter. Want hoe kan het zijn dat je in een organisatie een groep mensen hebt die dat blijkbaar dus normaal vonden om dat zo te kunnen uiten? En hoe zorg je ervoor dat je veiligheid ook binnen creëert? En dat doe je naar mijn mening niet alleen maar door de mensen op persoonsniveau te vervolgen, maar ook daadwerkelijk op cultuuraspecten het gesprek aan te gaan. Maar dat gebeurt toch al? Tenminste, je had die documentaire, De Blauwe Familie. Hè, die ging over racisme, pesterijen onder collega's. Heeft veel indruk gemaakt. Korpsleiding heeft toen ook gezegd, oh, wat erg, en hier gaan we echt wat aan doen. Maar moet zij dan daar nu mee beginnen? Ja, wat je ziet is dat er op het moment dat er racisme en discriminatie plaatsvindt, dat er dan op persoonsniveau inderdaad een fikonderzoek komt. Dus een intern onderzoek van, goh, is er inderdaad is er sprake van racisme en discriminatie, en leidt dat dan wel of niet tot strafontslag? Maar bijvoorbeeld het cultuuronderzoek op de werkvloer blijft vaak uit. Van, goh, hoe heeft het dan plaats kunnen vinden? Wie zijn er dan eventueel bij betrokken? Hoe is de manier van leiding geven? En kun je daar ook een lerend effect uit te creëren? En dat doet de politieorganisatie naar mijn idee nog te weinig. En ik denk dat Jannie daar echt een hele mooie slag in kan slaan. Ja. Maakt het nog uit dat ze vrouw is, ook in dit verhaal? Want het gaat over racisme, maar ook over man-vrouw verhoudingen, mannen onderling, alles. Ja, Ja, je ziet me een beetje twijfelen. Denk ja. Ik vind hem tweeledig, hè? Want deze vraag krijgt Jannie Knol heel vaak. Ik krijg hem zelf ook. Ik ben ook de eerste voorzitter van de Nederlandse Politiebond vrouwelijk. En het is natuurlijk heel gek dat je anno 2024 deze vraag nog steeds krijgt. Maar het is misschien ook omdat de politie toch gezien wordt als een soort macho-wereld met een sterk hiërarchische verhouding. Ja, en het is ook in 2024 dat het voor het eerst een vrouwelijke korps heeft. Ja, absoluut. Ja. En dat maakt het dus tweeledig. Ik vind het eigenlijk dus gek dat we daar nog steeds deze vraag op popt. Aan de andere kant denk ik dat die ook wel terecht is. Want het is precies wat je zegt. Het is een hiërarchisch gestuurde, masculine organisatie geweest. En ik zie dat er steeds meer omslag is. En Jannie Knol staat wel voor ook een diversiteit. En ik denk dat heel veel vrouwen in de organisatie, maar ook mensen met een andere achtergrond, het kan heel divers zijn, denkt, er staat nu een ander geluid aan het roer. En daar wil ik me bij aansluiten. Mm-hmm. En daar hoor ik bij thuis. Ja, zal ze daarin ook tegenwind krijgen? Misschien dat u daar ook vanuit uw eigen expertise iets over kan zeggen. Ja, ik denk dat het heel misschien wel mensen aan moeten wennen. Ja, maar dat is altijd bij nieuw leiderschap. Heb je natuurlijk te maken met dat mensen daar heel even aan moeten wennen. En dan denk ik, dat zij zo. Maar ze is wel de baas van de nationale politie. Dus dan zou je daar ook aan moeten conformeren. Er zit inderdaad nieuw leiderschap. Ik hoop dat ze dat ook kan voortzetten in de andere gelederingen, in alle eenheden in de nationale politie. En dat daar iedereen daar ook om haar heen gaat staan. Want dat heeft ze nodig. Ja, een berg werk heeft ze te verzetten. Waar ze zelf ook iets over zei. Van we zijn geen manusje van alles. Of dat, daar dreigt het op af te lopen. Want we moeten naar burenruzies. We moeten de jacht bijhouden. Ja. We moeten naar de aanmeldcentra waar gedoe is. We doen het allemaal. Maar we kunnen het niet allemaal. Is het inderdaad niet te doen? Moeten ze scherp gaan kiezen? Ja, en ik denk ook dat er goed gekeken moet worden naar andere samenwerkingspartners. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar waar de politie is, dan ruim je letterlijk de troep op van anderen soms. En dat kan zijn politiek, omdat er allemaal reuring is in de maatschappij. Maar moet de politie dan dingen gaan uitbesteden? Nee, dat zo bedoel ik het niet. Bijvoorbeeld de verwarde persoon. Laat ik een voorbeeld noemen. Dan kom je echt naar iemand, bijvoorbeeld wil niet van een kruispunt af, loopt te zwaaien met een mes. En dan neem je hem mee naar het bureau. Dan zit je vervolgens 2, 3, 4 politiemedewerkers zitten daar gewoon naast te wachten tot een psychiater komt. Dan is diegene weer helemaal afgekoeld. Dan zegt de psychiater, is wel best wel redelijk normaal. Kan weer gewoon op straat. En de volgende dag doe je het weer. En daarna weer. Dus ik was laat bijvoorbeeld in Zeeland. Toen hadden we 200 meldingen op 1 verwarde persoon. En die wordt in België opgepakt. En daar krijgt hij dan wel de geestelijke verzorging. En denk ik, jongens, we hebben in de hele keten iets te doen. En daar doelde, denk ik ook, als je kijkt naar, we moeten niet altijd alles meer zelf doen. Nou, verwarde personen, daar heeft ook de GGZ, de zorg, de jeugdzorg ook een taak in. En demonstraties en voetbalwedstrijden? Ja. Nou, idem, daar kan je ook naar kijken van, moet daar altijd de politieorganisatie daar als eerste opdraven? Ook als je kijkt naar de beveiliging in de voetbalstadions, denk ik ook, kan je daar moet daar altijd de politie aanwezig zijn? Nou, nu heb ik gisteren begrepen dat Frank Pauw, onze politiechef in Amsterdam, bij de KNVB gaat werken. Dus ik heb high hopes dat hij daar iets in gaat verbeteren. Maar ja, ook als je kijkt naar demonstraties, moet je daar altijd, nu is de roep van altijd harder en hardere maatregelen. Dat betekent ook meer politie inzet. Ja, je kan er ook voor kiezen om iemand te blijven laten zitten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Hoeveel tijd zal ze hiervoor nodig hebben? Want voorgangers, Bouwman na 3 jaar vertrokken, inmiddels overleden. Erik Akerboom ging naar de IVD. Henk Van Essen na 4 jaar gestopt. Het gaat wel snel, hè, op die plek. Het is, ik zei al terecht, het is ontzettend moedig dat je deze stap zet, denk ik. Het is echt een hondenbaan, om het ook, maar zo te ook zeggen. Iets in van, als dat maar goed gaat. Als je zegt, het is moedig. Want het is echt een ontzettende heftige job. Echt alle shit van de maatschappij krijg je letterlijk op je bordje. Je bent eigenlijk de baas van de grootste werkgever van Nederland. Je hebt te maken met mensen die ook nog eens vaak mentale blessures oplopen. Het is echt zorgen voor heel veel mensen. En daarom hoop ik ook echt dat iedereen in de organisatie dit nieuwe leiderschap accepteert en achter er gaat staan, want dat verdient ze. Nina Kooijman, voorzitter van de Politiebond. Dank u wel voor uw toelichting bij het aanstellen van Jannie Knol als nieuwe politiechef. Om 17:15 hebben we een uitgebreid interview met haarzelf, de nieuwe korpschef van de Nationale Politie. Dank u wel, mevrouw Kooijman. Voor het verkeer gaan we naar Helene. Het is niet druk op de weg. De meeste files leveren weinig vertraging op. Nu wel wat meer oponthoud op de A22 Velzen-Beverwijk voor de Velzertunnel. Daar zijn nu 20 minuten in de file door een auto met pech. Feit of fictie? Je bent Lammert de maritieme geschiedenis ingedoken. Ja, zeeslagen, dat doe je natuurlijk met nieuwe fregatten. Nederland laat nieuwe fregatten bouwen die de huidige moeten vervangen. Dat zijn oorlogsschepen van tussen de 100 en 150 meter lang. En de aanschafkosten van die fregatten zijn minimaal 2,5 miljard euro. De bewapeningssystemen zijn dan nog eens maximaal 2,5 miljard euro erbij. 5 miljard in totaal. Vanmiddag gaf de ministerraad groen licht voor die bouw. Het AD en RTL Nieuws schrijven dat dit het grootste maritieme project ooit is in Nederland. Oké, dat allemaal bij Dames Shipyard. En beginnen ze daar dan meteen met bouwen? Nou, het is wel iets ingewikkelder dan dat, legt Jamie Karreman van marineschepen.nl uit. Soms lees je dat er al schepen zijn besteld, maar dat is niet zo. Het gaat nu eigenlijk om de eerste brief in een lang proces. En daarin staat eigenlijk wat de behoefte is van Defensie. Dat er echt een besluit valt om de schepen te bestellen, dat zal pas over enkele jaren zijn. Want dit is een proces dat een heleboel fases kent, van A tot en met D. Pas in de D-fase, over jaren, wordt er echt een contract getekend. En dan moeten ze ook Tweede Kamer groen licht geven. Hoeveel fregatten hebben we nu in gebruik? Ja, dat weet Leon Homburg. Hij is conservator van het Marine Museum in Den Helder. Op dit moment hebben we 6 fregatten op de lijst van de marine staan. We hebben 4 LCF-fregatten, luchtverdediging en commando-fregatten, en 2 multipurpose-fregatten. En van de laatste is er eigenlijk nog maar eentje in de vaart. Alleen de Van Amstel en Van Spijk ligt eigenlijk zo goed als opgelegd. Ik zou bijna zeggen dat die voor een spare part gebruikt wordt. Maar ik heb hem van de week nog gezien liggen in de haven en... Nou, dat ziet er niet echt operationeel uit. Nou heb ik me laten vertellen dat Nederland bekend staat om zijn goede scheepsbouwers. Ja, absoluut. Is dat altijd al zo geweest? Ja, Nederland is extreem belangrijk geweest in de scheepvaart. Er kwamen zelfs tsaren kijken hoe wij die schepen hier bouwden. Het begon in de 16e eeuw met de koopvaardij. Maar later volgden er oorlogen natuurlijk met Engeland die jaloers waren op onze vloot, vertelt Homburg. Dan zie je dat Nederland behoorlijk van zich af kan bijten. Nou, aanvankelijk doen ze dat met bewapende koopvaarders met name. Er is niet echt een staande vloot op dat moment. Daar waar de Engelsen dat wel hebben. En dan verderop in de 17e eeuw, dan zie je dat Nederland een begin maakt met een echte staande marinevloot. En daar volgen nog uiteindelijk, na de Tweede Engelse Oorlog, heb je nog de Derde en de Vierde Engelse Oorlog. Dus er wordt aardig wat afgeknokt op zee in die periode. Ja, en de bewapening toen was uiteraard heel anders dan nu. Ja, dat is bijna niet met elkaar te vergelijken. Als je ziet wat een linieschip in de 17e eeuw, een groot linieschip, dat is de Zeven Provincie van Michiel de Ruiter, bewapend met 80 stuks geschut. Maar ja, die kon dan om de paar minuten kon die dan een brede zijsalvo afgeven. En tegenwoordig staat er allemaal snel vuur geschut. Je hebt raketten die 80 tot 120 kilometer ver kunnen komen. Alles is radar geleid. Ja, dat zijn enorme verschillen. Ja, brede zijsalvo. Ik kan bijna niet reproduceren. Maar goed, terug naar de tijd van nu, 2024. Kun je zo stellig zeggen dat die fregatten die er nu aan staan te komen, ja, dat alles bij elkaar het grootste Nederlandse maritieme project is? Nou, marinejournalist Jamie Karreman zegt van niet. Als het gaat om het aantal schepen is het geen groot project, want het gaat om 4 schepen. Als het gaat om totaalbedrag is het nog wat onduidelijk. Omdat normaal gesproken geeft de Defensie nu niet in dit stadium vrij wat het budget is. Contracten worden over jaren pas ondertekend. Ja, qua aantal schepen klopt het dus al niet. Oké, maar dan het geld, de kosten. Ja, goed opletten, want het is een flinke som. Volgens Karreman moet je namelijk de bewapeningssystemen niet bij de aanschaf van de fregatten optellen. Oké, dus? 1 oorlogsschip kost nu minimaal 625 miljoen. En ja, nu werd het een beetje moeilijk, dus we hebben econoom Martin Visser zijn hersens even laten kraken. In 1970 kostte 1 fregat omgerekend 126 miljoen euro. Maar de prijzen zijn in 2024 5,8 keer zo hoog als in 1970. Ben je nog aan het meeschrijven? Ja, zeker. Ja, dus dan kom je in prijzen van nu uit op 700 miljoen euro. En dat is dus meer dan wat we nu gaan uitgeven. Maar als je uitgaat van het minimaal te verwachten bedrag, dan is de stelling fictie. Maar grote kans dat het bedrag nog oploopt. Want ja, zo gaat het altijd met overheidsopdrachten. Dus dan is het weer een feit. Oké. Honderden ongelukken per jaar zijn er op bouwplaatsen. Soms met dodelijke afloop, zoals vorige week in Lochem. Mensen hier naar beneden gevallen. Zijn die mensen naar beneden gevallen? Nee. Ja. Oh god. Het kwam allemaal hard aan in de bouwwereld. De bouwwereld die intussen al lang bezig is met oplossingen om de sector veiliger te krijgen. Chris van Veldhuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Veldhuizen, bent directeur van vakvereniging Het Zwarte Korps, die de belangen behartigt van personeel in de bouwsector. Hoe ging dat bij u die dag van het drama in Lochem? Wat gebeurde er bij u op kantoor? Wij werden platgebeld en bestookt met apps en mails van mensen die enorm geschrokken waren. En eigenlijk zeiden van, oh nee, alweer, dit wordt gewoon te veel. Ondanks alle voorlichting en cursussen ten spijt. Hier moeten we iets mee doen. Mm-hmm. Ja, en ze willen hun eigen verhaal kwijt, hun eigen zorgen. Dus het zijn hele gesprekken die u met ze voert, neem ik aan. Absoluut, ja, absoluut. En we hebben ook met een sector, of commissie sectorontwikkeling, hebben we volgende week ook gelijk een bijeenkomst gepland om te kijken wat we daar verder vanuit onze kant aan kunnen doen. Ja, het wordt te veel, zegt u. Klopt het dat er al 5 dodelijke ongevallen dit jaar zijn geweest in de bouw? Ja, dan moet je het wel breed trekken, bouw, infra en verwante sectoren. Maar dat is helaas wel het geval, ja. Ja. Henk Meijer is veiligheidsmanager bij een bouwbedrijf. En hij vertelt over een van de risico's. Kijk, als je naar ons eigen bedrijf kijkt, van wij, dan hebben we denk ik zo'n 10.000 mensen die dagelijks op de bouwplaatsen aanwezig zijn. En van die 10.000 mensen is misschien wel 40%, 50%, 60%, afhankelijk van de periode van het jaar, heeft een buitenlandse taal. En dan heb je het niet over 1 taal op een bouwplaats, maar misschien wel over 10 talen op een bouwplaats. En dat is enorm uitdagend. En een van de dingen die we binnenkort gaan onderzoeken is ook met behulp van AI. Dat je oortjes hebt, dan kan ik naar u in het Kroatisch praten en u kunt in het Nederlands naar mij praten. Die technologie is er al. Nu moeten we het alleen nog toepasbaar zien te maken voor de bouwsector. Ja, daar wordt dan aan gewerkt, meneer van Veldhuizen. Maar waar Meijer het over heeft, die enorme hoeveelheid talen op de bouwplaats, dat is inderdaad een oorzaak van veel ongevallen? Een deel. Ja, want van al die ongevallen die er gebeuren, zijn er ook heel veel andere oorzaken. Denk aan het vallen van hoogte. Doordat mensen door een dak zakken. Of doordat ze op een dak werken en niet goed aangelijnd zijn. Of dat mensen van hoogte vallen omdat de machine omkantelt. Zoals een hoogwerker of een heimachine. Aanrijdgevaar. Dus bekneld raken tussen voertuigen of machines. Of in een machine bekneld raken. Daar speelt dus die communicatie geen rol. Maar zeker bij het werken met het hijsen, met een hijskraan. Daar is communicatie cruciaal, omdat er bovenin de cabine iemand die grote kraan bestuurt. En aan de onderkant van de machine mensen moeten zorgen dat op een veilige manier die lasten bevestigd worden. En dat het bij het uitvoeren van het hijsen, dat het allemaal veilig gebeurt. En dan moet je dus continu met elkaar communiceren. En nou, dan kun je bedenken dat de taal cruciaal is. En een ongeluk kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar in hoeverre krijgen ze gevarentraining? En hebben die buitenlandse werknemers, die geen Nederlands spreken, diezelfde training gehad? Ja. Sowieso is het dat voor iedereen wat hij ook doet en waar hij ook vandaan komt, verplicht is om een VCA-certificaat te hebben. Dat is een basiscertificaat voor veiligheid voor alle sectoren met hoge risico's, zoals in de bouw, petrochemie, metaalindustrie, transport. Dus dat moeten mensen minimaal hebben. Daarnaast heb je per deelsector nog aanvullende regels en certificaten. Bijvoorbeeld bij hijsen heb je daar TCVT, toezicht, certificering, verticaal transportcertificaten voor werken met zware machines. Dus het geldt voor het hijsen, heffen, geldt voor funderingsmachines en grondverzetmachines. Het enige kromme is dat die regels, die certificering van die machinisten noemen we dat, dus degene die de machine bestuurt. Die zijn keihard. Als je certificaat niet hebt, mag je niet die machine op. De machine zelf moet gekeurd zijn, anders mag die niet meer werken. Het hef- en hijsmateriaal, dus de haken, de kabels die je gebruikt, moeten gekeurd zijn, anders mag die niet meer werken. En alleen degene die eronder staat, die dus die lasten aanhangt, dat noemen we de aanpikker, daar is geen verplichte certificering voor. En we hebben dat ook bij eind vorig jaar nog, hebben we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezeten. En die zijn er vooralsnog niet op ingegaan om dit wettelijk te verplichten. En dat vinden we eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, dus dat zou er nog zeker bij moeten komen. Maar verder, want u noemt al een groot aantal regels. Als u zegt we gaan overleggen van wat we nog verder kunnen doen in de sector, betekent dat automatisch dan nog meer regels? Nee, wat mij betreft juist niet. Ik denk zelf, vanuit wat wij waarnemen en wat wij vanuit onze achterban, de leden, al die mensen die gewoon werken op de vloer, horen, is dat het gewoon te veel wordt, die regels. En als je regels maakt, dan moet je ze handhaven en dan moet er ook op toegezien worden. Dus je krijgt nog meer mensen die eromheen lopen en moeten toezien. Nog meer regels. En op een gegeven moment is er ook een grens aan wat je kunt onthouden als mens. En wij denken zelf dat het niet gaat over regels en handhaven, maar dat het veel meer moet gaan over houding en gedrag. Oké. En ook het durven vertellen als je een onveilige situatie ziet. Ja, maar dat heeft dus met elkaar te maken. Mm-hmm. Want als je heel veel regels hebt en het worden er te veel, en misschien zijn ook niet altijd alle regels evenzinnig, dan krijg je dat mensen die met die regels moeten werken, zelf gaan interpreteren in welke situaties ze de regel willen gaan toepassen. En je kunt je ook voorstellen dat een voorbeeld is wat regelmatig gebeurt, dat een stratenmaker met 30 graden in de zon op zijn knieën ligt, hoort die verplicht een helm op te hebben. Maar die denkt ook, kijk om zich heen, er is geen machine in de buurt, en die denkt, waarom zou ik die helm op moeten doen? Dus die beslist zelf om dat niet te doen. Maar het probleem is dat als je een regel invoert, en de regel is iedereen moet standaard een helm op en veiligheidskleding, maar als hij er zelf niet in gelooft, dan gaat hij zijn collega er ook niet op aanspreken. Want dat doe je alleen als je zelf van overtuigd bent dat die regel noodzakelijk en belangrijk is. Dus, en dat is nou precies houding en gedrag. En wat bij mij opvalt in de bouwsector, ik heb zelf, ik zit hier nu 2 jaar in deze sector. Daarvoor heb ik onder andere ook aan de onderwijskant gewerkt. En dus me echt veel bezig houden met didactiek. En wat ik daar geleerd heb, is dat het bijbrengen van regels en kennis, voorlichting en het toetsen daarop, dat is didactisch totaal iets anders dan mensen vormen en ontwikkelen op gebied van houding en gedrag. Dat moet je op een hele andere manier doen. En een bouws doen we dat eigenlijk te weinig. Ja, en dat is een van de dingen die u meeneemt naar dat overleg. Ik dank u wel. Chris van Veldhuizen was dat. Zeker, van het Zwarte Korps. Ja, dit was, want dit onderwerp zit vanavond ook in onze televisieuitzending, 17:15 op NPO 1. Lammert, wat hebben we nog zo op de valreep? El Niño zorgt voor slapeloze nachten bij sommige inwoners van Californië, want verschillende miljoenen villa's die gebouwd zijn op de kliffen van de Stille Oceaan dreigen honderden meters naar beneden te storten. Door storm en neerslag en erosie zijn sommige miljoenen villa's al bijgebouwen en stukken tuin verloren. En op social media gaat er nu een drone-video rond van een miljoenen villa waarvan de tuin en het zwembad ineens in de lucht zweven boven een hele diepe afgrond. En de eigenaar zegt in de New York Post de situatie elke uur te checken. Zwemmen doet hij maar even niet meer. Oké, ja, goed. Dat, snap je. First world problems. Ja, dat is wel. Oké, goed. Zometeen Duke Terstra hier op Radio 1 met Nieuws en Co. Fijne middag. Het Ros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Het Chinees-Indische restaurant is niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Bijna overal kon je wel terecht voor een portie babi pangang of nasi goreng. Sinds 2021 behoort het dan ook tot ons immaterieel cultureel erfgoed. NTR en Poont met 5 dagen. Toch verkeren de Chinees-Indische restaurants in zwaar weer. Steeds meer sluiten hun deuren en die trend zet door. 5 dagen duikt in de wereld van de Chinese keuken met persoonlijke verhalen over het verleden, heden en de toekomst van het Chinese restaurant. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.